طيب الحمد لله نيانسي ناسوالي لكوانزا na nikuona shekhe hapa kando kama kuna ambalo litakuja vibaya jibu lake naomba atakuja kumalizia maswali yako mengi lakini tajitahidi kufupisha muda kadiri itakavyowezekana jibu swali la kwanza halil bid'atu min al-kaba'ir kama alivyoandika kwa kiarabu naam bid'a ni miongoni mwa madhambi makubwa Bida ni miongoni mwa madhambi makubwa. Hilo ndio jibu la msingi. Japo zinatofautiana, kuna bida ambayo moja kwa moja inazaliwa ikiwa ni kubwa na kuna bida ambayo inazaliwa kama mbuyu wanavyosema ulianza kama mchicha. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe ni hatua ya kufikia malengo ya shaitani kwa sababu bid'a hatima yake ima ni ukafiri au shirki. Kwa hiyo wewe ikawa umeupanda mche wa kufikia hatua hiyo. Kwa hiyo bid'a zote ni dhalala na ni katika madhambi makubwa. Hakuna bid'a ambayo tumeruhusiwa kisheria. Hilo ndio jibu la msingi. Halil bid'atu min al-kaba'ir nasema naam al-bid'atu min al-kaba'ir. Swali lingine anasema dada yangu huyu ikiwa mume haswali wala hafanyi na nadhani ameandika amekusudia afanye ibada. Wala hafungi tayeb. Ikiwa mume haswali wala hafungi wala hana ishara yoyote ya dini ya Uislamu. Je, huyu inafaa kujitoa kwake? Na ikiwa umejitoa akawa anatoa matumizi kwa ajili ya watoto mwanamke akala, je ni haramu au la? Kwanza kujitoa ni lazima kwa hali iliyokuja katika swali. Mume haswali, mume hafungi na wala hana ishara yoyote ya dini, unatakiwa ujitoe. Ila tisa kujitoa kwenyewe sio kutoroka. Inawezekana uliolewa naye wakati wote mko hivyo hivyo, au uliolewa naye wakati huelewi utaratibu wa sheria unazungumzaje, kwamba wewe ulikuwa unajali dini, yeye amekuja kukuoa hakuwa ni mwenye kujali dini, ikawa kosa lilianzia hapo. Au mlioana mkiwa katika hali zinazofanana, lakini baadaye wewe ukaielewa dini. Katika hali kama hii, sheria haikuruhusu kukaa na mume wa namna hiyo. Allah tabaraka wa taala ameharamisha ndoa za makafiri, anasema wala tumsiku bi'iswa mil kawafir, msikae na wanawake ambao ni wa kikafiri. Hakuruhusu hilo. Na mwanamke kukaa na mwanaume ambaye yupo katika hali uliyotaja inaashiria huyu mume hana chochote katika dini, lakini kwa kuwa ilifungwa ndoa, yeye anayo shubha ya kukamata na kupa mwongozo. Uzingatie njia nitakazozielekeza, sio kwamba umetoka leo juma leo Alhamisi labda unatoka hapa ndio unafunga virago unaenda nyumbani. Utaratibu ni kwamba unatakiwa upeleke kadhia kwenye mahakama ya kadhi yoyote kadhi awaye, kwa sababu kwanza ni kujua hukumu ya sheria, mbili kule unaenda kupata msaada na nguvu ya kukukinga kisheria. Nenda kwenye mahakama ya kadhi ukatoe malalamiko yako, mume niliyeolewa naye nilikuwa sijui kwamba haswali, hafungi na wala hana chochote katika dini, yamekuja kunibainikia haya, siwezi kuishi naye, naomba msaada wa mahakama ya kadhi niondoke katika ndoa hii. Yeye kadhi ndiye ambaye anatakiwa kuimaliza ndoa yenu. Kuna kitu anaita fashu, anakisimamia yeye. Yeye ndiye ambaye ataandika waraka wa kuivunja ndoa baada ya kufuatilia kwake, akijikinai, akitosheka. Ule waraka ni kama talaka iliyotolewa na mume. Tumia utaratibu huo. Na ikiwa mmeshatengana na huduma za kuwahudumia watoto natoa, yeye aendelee kuwahudumia watoto na pale sio mumeo. Na kama utakula sehemu kwa sababu wewe ndio mpishi, si tatizo katika hali ile kwamba wewe ni mpishi. Unampikia unawapikia wanaye ambao pia ni watoto wako kwa upande mwingine. Kula kile si tatizo. Lakini ndoa kwanza iharibike, vinginevyo ajirekebishe. Aswali, afunge, awe ni mwenye kufuata dini. Vinginevyo tumie utaratibu nilioashiria katika maelezo ya mwanzo. Swali la tatu linasema mume hataki nisome dini na watoto, ila mimi nasoma kwa siri, ila watoto hawasomi dini, mimi nasoma darasa za kisunna, yeye yupo katika bid'a. Kukukataza kusoma dini ni kosa. Haya mambo mengine huwa yanakuwa yanapelekwa kwenye mahakama, yani hizi ni kadhia zinapelekwa kwa kadhi. Unamshtaki mumeo, mume wangu haniruhusu kusoma dini. Sasa ujiandae, lakini kwa sababu mahakama ya kadhi inaweza kukuuliza, sasa unasemaje? Sasa ukiona kwamba salama yangu mimi ni afadhali nisikae na huyu kwa sababu ananikwamisha jambo muhimu la kujua dini yangu, basi jiandae kabisa, mwambie aniruhusu nisome dini na yeye awe katika mwenendo huu. Kama hilo haliwezi, naomba ofisi yako inisaidie nitoke kwenye ndoa hii. Ofisi na mahakama ya kadhi ina mamlaka ya kuandika talaka kwa ridhaa yako, na baada ya kumpa sharti la yeye kukuruhusu, akikataa basi mahakama inaandika talaka, unatoka huru bila ya kujivua. Haya makosa yatokanayo na wanaume wenyewe, safari yake sio ya kwenda kujivua au kujifulu unampa hela kwamba nitoke, la, safari yake inaenda kwa kadhi ili yeye aifaski ndoa, aivunje ile ndoa endapo mume hatokubali kujirekebisha. Kwa hiyo safari yake inaishia huko, fuata utaratibu huo ili mahakama ya kadhi imsaidie, ikusaidie. Na kuna kuja swali muda mwingine, hapa makadhi sisi tunao au hatuna? Makadhi wapo karibu kila mkoa sasa hivi. Hao hao wabakwata nenda, kwa sababu unachofanya ni kuangalia sheria kwanza inahukumu vipi. Ukishaielewa sheria, kule wanaenda kukusaidia kiofisi ili ukae katika ile sheria ambayo inatambulika kwa mujibu wa mwongozo. Na huyu anasema mume amekuoa au ungesema amenioa, mume amekuoa au niseme mume amenioa kwa mujibu wa muulizaji, lakini ulikuwa na watoto wako kwa mume wa kwanza aliyekuacha. Huyu mume wa sasa hataki kutunza watoto wako na anajua mtaraka wako hali yake ikoje, hukumu ikoje? Jukumu la mume wa pili kuhudumia watoto wa mwingine sio lake. Jukumu la mume wa pili kuhudumia watoto wa mume mwingine sio lake. Jukumu la kuhudumia watoto ni la baba mwenyewe. Allah tabaraka wa taala alivyosema, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Baba watoto, baba ambaye anaitwa baba watoto, yeye ndiyo mwenye jukumu la kuwasaidia chakula, mavazi, kwa namna inayoendana na hali yake. Allah amelipeleka hili jukumu kwa baba mzazi wa hawa watoto. Akifa atarithiwa na watoto, wakifa atawarithi yeye. Ama huyu mwingine amekuoa wewe, endapo atawasaidia watoto wale ni ihsani ya kujitolea kama anavyowasaidia wengine wahitaji. Lakini kusema jukumu sio lake, jukumu ni la yule ambaye ndiye baba wa watoto mwenyewe. Haya mambo yaeleweke hivi, hakatazwi kusaidia, lakini ieleweke hukumu ya kuwasaidia, kwamba usije ukamtia hatiani, sasa wewe hutaki kuwasaidia watoto wangu, ina maana hunipendi mimi na nini, basi mimi nitatoka kwako, ili utakuwa unalianzisha wewe. Lakini sheria haimbandiki huyu jukumu hili, baba yupo mpaka Allah akasema, wa alal warithi mithlu dhalika, babu wa watoto atachukua jukumu la kuwahudumia wajukuze kama baba mzazi amefariki au ameshindwa kuwahudumia. Jukumu Allah analipeleka kwa baba wa watoto, ambaye ni babu wa wale watoto. Akishindwa yeye, linaenda kwa wengine wanaotambaa kwa upande wake. Hawa ndio wenye jukumu hilo. Tayib. Lakini baba watoto ambaye naita ni baba wa kufikia, anaweza kusaidia kwa ihsani. Kwa ihsani. Kwa hiyo unapohisi hili jambo lipo hivi na watoto, afadhali mchukue makubaliano mwanzo wa ndoa. Mwanzo wa ndoa, mimi na watoto na baba yao hana uwezo wa kuwahudumia, utaweza kunisaidia? Mume akikubali huyu wa pili kwamba nitakusaidia, nitawalea, tayari ni jukumu lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ahaqqa ash-shuruti an tuwaffu biha mastahlaltum biha al-furuj. Masharti ambayo ni wajibu muyatekeleze ni masharti ambayo mmeyachukua ili mpate uhalali wa kuwapata hao kina mama au hao wanawake au wake zenu. Yale masharti mliyoyapokea yale mna wajibu ya kutekeleza. Kwa hiyo kipindi cha uchumba ndio kipindi cha kumwekea wazi habari zote. Mimi baba watoto huyu wa mwanzo huyu hana uwezo wa kuhudumia watoto wangu, wewe unakuja kunioa, hawa watoto watahitaji huduma kadha na kadha, sasa hivi mimi napambana mwenyewe, utaweza kuwasaidia? Akisema ndiyo, basi jukumu analibeba, vinginevyo akatae pale. Lakini kama alikuoa na wala mkataba huu haujafungwa baina yenu, hana jukumu, jukumu linaenda kama tulivyoelekeza mwanzo. Shukrani. Swali lingine likasema, mume hapendi swala lakini anaruhusu nifanye sheria ya dini, ila yeye hataki. Huyu siye. Kwa nini asipende swala wakati ni amri? Maelezo yake yanafanana na yale tuliyotangulia nyuma. Anatakiwa apende swala ili ukae naye. Kama haipendi utoke. Tafuta njia za kutoka kwake kwa kuipeleka kadhia kwa kadhi, ili ampe sharti uswali, vinginevyo ukishindwa mahakama ya kadhi inaandika talaka yake, ikiwa wewe mwenyewe utakuwa uko tayari kwa hilo. Na hutakiwi kulinyamazia na kulifumbia jambo macho ambalo Allah tabaraka wa taala hataki ulifumbie macho. Swali lingine likaja, anasema, je, kama mume hajasimama vizuri kwenye manhaji na asimami usiku, hataki mimi nisimame usiku, je, nikiamka bila ridhaa yake nitakuwa na makosa? Huyu tunaangalia mambo ya msingi kwanza ya dini yake, maanake waliotangulia tumetaja hawaswali na wala hawafungi, wengine hawapendi swala, lakini huyu umesema hajasimama vizuri kwenye manhaji. Huyu ni mtu wa kupewa nasaha, tafuta mashekhe waende kumnasihi na watatoa mwongozo zaidi kutokea hapo. Lakini kama swala ya usiku anasema, mke wangu hapana bwana, hebu kule kugusana gusana na wewe usiku hivi ndo napenda, hebu usisimame. Mtume amekataza mwanamke kufunga swala ya sunna mumewe akiwa yupo mpaka amruhusu. Sasa hii nayo ni swala ya sunna. We vizia, akikubali siku moja unasimama hiyo hiyo, akikukataza hapana mke wangu mi napenda tulale hivi na kugusagusa hapa, basi we mwache, na hiyo ni haki yake. Lakini swala la kusimama vizuri katika manhaji ni swala ambayo anatakiwa apewe nasaha. Nadhani huyu anaswali, huyu nadhani anafunga huyu, na mengine ambayo ni kabairi huenda akawa anajiepusha, lakini hajasimama vizuri katika manhaji. Umesema hajasimama vizuri, ina maana kuna matarajio ya kusimama vizuri, apatiwe nasaha ili asimame vizuri insha Allah. Niende mbele, anasema barakallahu fikum wa fikunna barakallahu. Anasema Sheikh, naomba uwape nasaha wanawake wote kwa ujumla juu ya kusoma dini, kwani wengi wetu tumekuwa wavivu juu ya kuisoma dini yao. Bila kusoma ni kujitia ujinga, na hatimaye ujinga utakuja kukudhuru. Mambo mengi ambayo leo huyasomi yanakuja yenyewe, kama Sheikh alivyokuwa anaongea hapa, kuna mambo yanakukimbilia, yanakukimbilia na wewe mwenyewe unaweza ushindwe kuyakwepa. Kukaa katika darasa kuna baraka zake. Baraka hii Allah tabaraka wa taala anawataja waliokusanyika katika msikiti, wanasoma kitabu cha Allah, wanaelekezana, wanafundishana dini ya Allah, malaika wanashuka wanawasikiliza, wanaondoka wanaenda mbinguni, wanawataja hawa mbele ya Allah. Kuna waja wako wamesimama, wamekaa katika nyumba yako, wanakutaja wewe, wanakuomba msamaha, wanaomba, wana matarajio wapate pepo. Allah tabaraka wa taala anawahakikishia malaika kwa yale ambayo ameambiwa kutoka kwa wale waja waliopo katika nyumba ya Allah kwamba wao wangeiona adhabu yangu ingekuwaje, basi nishawasamehe. Wangeiona pepo yangu wangeikimbiliaje, basi nishawahakikishia pepo yao. Hii ni kheri inapatikana katika kusoma. Iweje mtu anaogopa, anakwepa, anaona uvivu kama sio shaitani ambaye anamgaragaza? Usikubali kuburuzwa na ibilisu la'in, aliyelaaniwa, usije pia ukaivaa sehemu ya laana yake. Jitahidi, kama darasa lipo, ni tunu ambayo wengi wameikosa. Kwa nini uletewe kitu kilicho bora? Uletewe kitu kitakachokuwa ni sababu ya kunusurika kwako, alafu unakipiga piga chenga? Ni nini unachotarajia mbele yako? Usiwe mzembe kiasi hichi. Nyinyi ni wakubwa, Allah amekupeni uelewa, akili mnazo, kizuri mnakijua, kibaya mnakijua, na kuna kitu kujua hatima ya mambo, kwamba nikiishi hivi baadaye nitakuwa hivi, nikienda mwenendo huu hatimaye itakuwa hivi. Huu mwenendo wa kusoma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, mtu ambaye Allah anataka kumpa khairi zake, mtu ambaye Allah anataka kumpa khairi zake, Allah anampa huyo mtu kufahamu, kusoma na kuelewa mambo ya dini. Hiyo ni ishara kwamba Allah tabaraka wa taala anataka akupe rehema zake, akupe khairi zake, akuingize katika pepo yake. Hatua inayoonekana huku duniani ni kwamba mtu anapenda kusoma, anajitahidi kusoma, anaielewa dini yake, anaipa nafasi. Sasa ukiwa unapiga piga chenga, sasa inakuwaje hatimaye? Nitoe kisa kifupi kidogo kwa kadri inavyowezekana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka kwenda, alipotoka Madina kwenda Maka kwa ajili ya ile umra, ikasikika na Makuraishi kwamba Muhammad anakuja na maswahaba wake, wanakuja hapa kuvamia. Wakatoka waliotumwa na Makuraishi kuja kuzuia msafara huu wasiweze kufika pale Maka katika msikiti wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amefikiria afanye nini, akamtuma Uthman aende Maka akaongee nao, ili akawahakikishie kwamba sinakuja tu kwa salama, kwa amani. Wakati Uthman ameenda Maka, zikaja habari zisizo kwa sahihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikasikika kwa maswahaba kwamba Uthman ameuawa. Iliposikika habari kwamba Uthman kauawa, pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilisha msimamo, akaona kama wamemuua mjumbe wangu, wamemuua mjumbe wangu, basi hapa tunajipanga twende kulipiza kisasi. Akawa anachukua baia, ahadi kutoka kwa mmoja baada ya mwingine kwamba wako tayari, wataenda kulipiza kisasi cha kuuawa mmoja katika wale maswahaba ambaye ni Uthman, lau kama habari ingekuwa ni ya kweli. Wakati anachukua baia, mmoja miongoni mwao anaitwa Jaddu ibn Qais, akaona yameshaanza hayo, tushabadilisha, tulikuwa tunasema tunaenda kufanya umra turudi salama, yashakuwa mengine sasa. Hapa sasa baya kwenda kuuana, kwenda kupigana huko. Yeye alichofanya, akajificha kwenye mgongo wa ngamia akiwa amekaa. Ngamia amekaa, yeye akajilaza upande wa pili wa ngamia ili asionekane. Hii baya inafanywa na Mtume Muhammad SAW mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Yeye amekimbia katika ile baya, hayupo. Lakini mpaka Mtume anamaliza ile baya, ahadi ya utiifu ya kwamba wanatekeleza sasa hatua nyingine, ikaja habari, akaja Uthmani mwenyewe. Uthmani anaonekana, huyo hapa, habari ya kwamba ameuawa Uthmani si ya kweli, sio kweli ile. Lakini tayari Mtume ameshachukua ahadi kwa maswahaba takriban 1400. Huyu alikimbia ahadi hii, akaona yameshabadilika na siyataki tena. Kumbe aliloliogopea halikutokea. Inakuja aya inasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, hakika Allah amewaridhia, yuko radhi na waumini wote ambao wamekupa ahadi ya utiifu wa Muhammad pale chini ya mti. Wote walibashiriwa kwamba wataingia peponi wote. Angalia huyu ambaye alishaona yameanza akakimbia, jinsi alivyoikimbia ahadi ya kupata pepo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe unaambiwa kule ndiko ambako Allah ameahidi kwamba mwenye kuonekana na ishara kwamba yeye anatakiwa kheri na Allah, basi njia ambayo utamuona nayo ni kupenda kusoma. Anaonekana anapenda kusoma, anajiweka mbele, anafanya umuhimu kusoma, yeye akapiga piga chenga, ina maana anataka kukimbilia ni kwa shaitani na si vinginevyo. Na saha zangu naishia hapo kwa upande wa huyo aliyeomba nitoe hizo nasaha, na wengine pia mtakuwa mmezielewa. Na nimalizie swali la mwisho, anasema kumbe kuna lingine hapa. Ataangalia. Anasema katika familia tumezaliwa watoto wa kike, wote wa kike, na tumeolewa. Na tumeamrishwa wanawake tutulie majumbani tu na tusifanye kazi yoyote. Je, tutawafanyiaje ihsani wazazi wetu na hawana watoto wa kiume isipokuwa sisi mabinti tu? Tunawasaidiaje? Kwanza itikie wito wa Allah tabaraka wa taala. Hii ni hatua ya kwanza. Mbili, ukasema sasa tunawasaidiaje? Kwanza ieleweke kwamba mwanamke hajakatazwa moja kwa moja kwamba asifanye kazi. La, ila inaangaliwa ni kazi ya aina gani na mazingira gani ataifanya. Wanawake wanaruhusiwa kuwasomesha watoto wadogo, wanawake wanasaidia, wanaruhusiwa kuwatibu wanawake wenzao katika mazingira yao. Lakini pia wanawake wanaruhusiwa kwenda kusomea fani ya mapishi, wakasomea namna ya kupika chapati nzuri, mikate mizuri, keki nzuri, na vitu ambavyo vinakuwa ni vivutio kwa walaji. Ikawa yeye anajiajiri, anaweza kuwa ni msukuma chapati kwa siku anaingiza 20,000, wala si ajabu, hasa nyinyi mpo mjini humu, ni mambo ya kawaida sana. Mapishi yako akiwa ni mazuri anaweza kuwa ni kivutio, watu wakayapenda. Chapati napika mpaka 200 na zinaisha zote kwa siku, kapata hela nyingi. Kwa mwezi ukawa unapata hela ambayo huenda ni zaidi ya wale ambao wanavuliwa nguo zao ili wapate hela hizo. Ni kitu kinawezekana, sio kwamba haiwezekani kabisa. Sasa tutafanyaje? La, labda we mwenyewe ujibweteshe. Sasa fanya kazi za halali ambazo hazikupi uhasama baina yako na Mola wako. Hili ndilo ambalo linazungumzwa, na sio kwamba mmekatazwa msifanye kazi, sio kweli, ila tafuta kazi ambayo inakujengesha imani yako ibaki salama, na wala si kwamba kuonewa huku, bali ni kukulea na kukuchunga wewe mwenyewe kwa maslahi ya akhira yako. Kwa hiyo ushauri wangu, tafuta kazi za namna hii. Ni kazi nyingi kwa watu wa mijini, mnafahamu nyinyi fursa hizi zipo. Lakini pia kuna nafasi ya mudharaba. Mudharaba ina maana wewe unaweza kuwa umepata hela, umepewa na kaka yako, umepewa na mjomba yako, au umeirithi kutoka katika nyumba ya baba, umeirithi kutoka kwa mama, unayo 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, 20,000, 50,000, ukafanya mudharaba. Kwa maana unamtafuta mtu ambaye ni mwaminifu, unafanya naye biashara, unampa pesa, unamwambia iendeshe hii pesa, faida inayopatikana tunaangalia, unachukua 10% na mimi nachukua 10%. Hizi zote ni fursa za kina mama kuweza kujiendeleza kiuchumi. Mbona kina mama wapo ambao wanamiliki mapesa wengi tu? Usikae katika mkao kwamba sisi tumekatazwa, la. Ila angalia kazi ambayo inakuwa ni halali, haikutengenezei uhasama baina yako na Mola wako uiendee. Na kama unataka muongozo zaidi, basi washauri mashekh na wenye ilmu na wenye ufahamu wa dini wakuongoze namna ya kupita. Kaa katika mkao huu, unaweza ukapata namna ya kuwasaidia wazazi, watoto wako na we mwenyewe pia. Kikubwa, kama tulivyosema katika mada iliyotangulia, kwanza muweke Allah tabaraka wa taala mbele na umuombe fadhila zake. Anasema mwenyewe, was'alullaha min fadlihi, muombeni Allah fadhila zake. Ni wangapi wanaume wamejaribu kufanya haya yakadondoka, wala wanachofanya hakieleweki? Lakini wapo katika dada zetu ambao wanafanya hivi na hili, mambo yanakwenda vizuri. Naishia hapo katika swali hilo. Na mwisho, hijabu. Amesema tutoe nasaha kuhusiana na muongozo wa hijabu. Ni kweli dada zetu sasa hivi mnaenda kusiko. Kilichokatazwa na Allah tabaraka wa taala la msingi la kukamata pamoja na mengi aliyozungumza. Anasema wala yubidina zinatahunna, kamata hapo tu. Wala wanawake wasidhihirishe mapambo yao, wanawake wasidhihirishe mapambo yao. Sasa mahijabu nayo ya wakati mwingine yanakuwa ni kivutio. Yaani unapita sehemu umevaa hijabu ambayo inawalazimisha wanaume wakuangalie na wakufuate, jicho lile linakufuata, na mwingine anapata matumaini kwamba yule wala si katika wale. Huyu atakuwa ni katika wale ambao ni rais rais wale. Sasa hii ni kivutio ambayo ni haram hijabu ya namna hiyo. Wametaja wanawachuoni katika masharti ya hijabu ni pamoja na hijabu yenyewe kama hijabu isiwe ina mapambo. Hijabu yenyewe kama hijabu isi, kwa sababu umekatazwa mapambo ambayo wewe unakuwa nayo katika mwili wako, ya shingoni, ya kwenye mikono, kwenye miguu, na wanja, na shedo sijui na vinginevyo, ukaambiwa ufunike yale yasionekane. Sasa iweje kile ambacho umekitumia kufunika mapambo nacho pia ukakitia mapambo? Ina maana bado hujaelewa agizo hili la Allah tabaraka wa taala. Hijabu sharti lake lisiwe hijabu isiwe na mapambo ambayo ni kivutio, kama ambavyo hutakiwi kujipaka manukato unapopita mpaka watu na waachia athari ya harufu nzuri. La, hapana, ni ile kiasi cha kujiondolea viharufu vya kuudhi tu, vya vikwapa na ni vitu kama hivyo basi, lakini sio kwamba unajipodoa mpaka unajifukiza manukato. Hakuna, haiko hivyo kisheria. Kama ambavyo hutakiwi kuvaa hijabu ya kukubana. Ukivaa ya kukubana, maana yake bado hujafanya lolote, kwa sababu ikikubana na maana itakuwa inaonyesha jinsi ulivyokaakaa, ulivyoumbiwa na Allah tabaraka wa taala. Hilo nalo unamkosea adabu Allah tabaraka wa taala, utakuwa hujamtukuza katika agizo lake. Hilo nalo halina nafasi. Kama ambavyo mmekatazwa kuvaa hijabu ambayo ni shafafa inayoonyesha ndani, unajitandika mtandio au kitu ambacho ndani unaonekana kuna kitu chepesi chepesi au nini na nini, vitu kama hivyo. Lakini lingine mnisamee, kuna ambao wanavaa nguo za ndani akiinama mpaka michoro, yani imejichora. Haya ni mambo wallahi yanatia aibu, lakini yanaonekana, na huu ndio muda wa kuambizana, hatutaki kufumba macho. Wengine wanavaa nguo za ndani, wenyewe mnazijua nguo za ndani, mnazijua. Anainama mwanadada na mda mwingine amevaa hijabu, lakini akiinama ile michoro ya ile nguo ya ndani inaonekana kwenye maeneo fulani. Si adabu, wala msivae hivyo. Vaa nguo kwa ajili ya kujistiri, kwa ajili ya kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hijabu zikae katika hali ya namna hii, iwe ni fadhafadha, nguo kubwa inayokufunika. Ukivaa ile inaleta maana ya kusitiri na ya kujihifadhi, kama ulivyoagizwa na Allah tabaraka wa taala. Na Allah akasema, dhalika adna an yurafna fala yu'dhaina, wakivaa hivyo watafahamika, hawatufanyiwa maudhi. Lakini ukivaa haya ambayo tumeyagusagusa, itakuwa watu wanajua kwamba huyu siye, huyu amelazimishwa tu na mumewe, lakini huyu siye huyu. Na kuna ambao wanapata matumaini, fayatma alladhi fi qalbihi marad, akapata matumaini ambaye moyoni mwake kuna ugonjwa wa kupenda kufuata jinsia za aina ya pili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.